बिखरा हूँ मैं तो हवा में, नजर ना आऊंगा, खुशबू बनके तुझको कभी छू जाऊंगा, मौका जो मिला तो मिटा जो फासला तो मैं बातों में ये बातें लाऊंगा। क्या मेरी याद आती है, क्या रातों को जगाती है, तुझे मैं पूछना चाहूं, क्या मेरी याद आती है, क्या मेरी याद आती है, हंसाती है रुलाती है, तुझे मैं पूछना चाहूं, क्या मेरी याद आती है। ओ मेरी जान भी तू मैं ये सजदा करूं, रब्बा दिल से ये निकली दुआ है, जहां यार मेरा वहां प्यार मेरा, तू ले जा मुझे यार तू खबर दे, ओ रब्बा मेरे दिल से ये निकली दुआ है, तू ले जा मुझे मेरा वो प्यार जहां है, ओ मेरा यार जहां है जान वहां, अब जिए तो जिए कैसे। तस्वीर मेरी कोई चुपके से कानों में बोलेगी, अब मैं हूं कहां, ये भी तो सच है मैं दूर हूं अब, हाँ मैं जरा सा मजबूर हूं अब, बात कितनी दिल में बाकी है, क्या मेरी याद आती है, क्या रातों को जगाती है, तुझे मैं पूछना चाहूं, क्या मेरी याद आती है, क्या मेरी याद आती है, हंसाती है रुलाती है, तुझे मैं पूछना चाहूं, क्या मेरी याद आती है। मेरी जान भी तू मैं ये सजदा करूं, रब्बा दिल से ये निकली दुआ है, ये जहां यार मेरा वहां प्यार मेरा, तू ले जा मुझे यार तू खबर दे, ओ रब्बा मेरे दिल से ये निकली दुआ है, तू ले जा मुझे मेरा वो प्यार जहां है, ओ मेरा यार जहां है जान वहां, अब जिए तो जिए आती है।